الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ndugu zangu Waislamu ambao tumepata taufiki ya Allah tabaraka wa taala, tukaweza kufika kuhudhuria katika mahali hapa patukufu, katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah jalla wa ala, kwa hakika ni wajibu wetu kutumia wakati wetu vizuri katika kujifunza mambo muhimu yanayohusiana na dini yetu. Katika sehemu ya kwanza ya muhadhara wangu niliyotanguliza, nilitaka kutoa sura picha halisi ya kazi aliyoifanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kuwajenga watu, hasa katika upande wa kijamii. Nikiwa nina kauli ya kusema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndiye mtu pekee aliyefanikiwa kwa asilimia zote kwenye ule wajibu aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, nikiwa ninamaanisha ya kwamba hakuna mtu yoyote aliye hodari kwa jambo lolote na bingwa katika kuwatengeneza watu atakayefanya kazi ikamshinda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bado atakapokuwa uhodari wowote atakaokuwa nao, ima wa kuzungumza sana, kwa maana kwamba ni fasaha sana, uhodari katika wingi wa mali, wingi wa watu, na ujuzi wa mbinu mbalimbali, eti mtu akawa ana uhodari huo na ufundi huo, ikawa ni sababu ya yeye kufanya na kufikisha jambo lake kwa kiwango ambacho atampita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili halitaweza kutokea, halikutokea na wala halitatokea. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanikiwa. Kwa hiyo ameondoka hapa duniani ikiwa kazi ameimaliza, na sisi tunashuhudia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam balagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummata wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Mtume sallallahu alaihi wasallam risala ameikamilisha, ameifikisha kwa watu, amana aliyopewa ameitekeleza, na ameunasihi umma kwa kuutengeneza vile anavyotakiwa, akafanya vile anavyotakiwa, na akaipigania dini ya Allah tabaraka wa taala, ukweli wa kuipigania. Sasa katika kazi ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama aliifanya, kama tulivyoona, ni kuwajenga watu. Hawa watu hawa wakajengeka mpaka walipokuwa sasa ni watu ambao sasa wametimia ahadi ya Allah tabaraka wa taala aliyoiahidi kwa waja wake waumini, akaitimiza. Kwanza akamwondoa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini baada ya kumhakikishia kwamba alichokifanya kimekamilika, alyauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, Anasema Allah tabaraka wa taala, hii leo nimeikamilisha juu yenu dini yangu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, nimewakamilishieni nyinyi dini yangu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimewatimizia juu yenu neema yangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwa nyinyi Uislamu kuwa ni dini. Haukuchukua muda mrefu, ni miezi kadhaa tu baada ya kuteremka aya hii, Mtume sallallahu alayhi wasallam akafariki. Kwa hiyo akaondolewa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa kuondolewa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam sio kufa kwa Uislamu, kwa sababu yale mazingira aliyotakiwa ayaweke ameyafanya, ameshayaweka. Wale watu waliotakiwa awajenge kashawajenga. Wanaostahiki kuibeba risala sasa na kuifikisha kwa mataifa tayari wapo. Allah subhanahu wa ta'ala akamchukua kiumbe wake huyu mtukufu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na ahadi ikatimia. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaahidi waumini katika suratu An-Nur aya 55. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'an wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah jalla wa ala alitoa ahadi hii, anasema amewaahidi Allah wale ambao wameamini miongoni mwenu nyinyi na wakatenda amali njema, atawafanya wao kuwa ni makhalifa katika ardhi, yani watakuwa ni watawala katika ardhi kama vile alivyowafanya watawala waliokuwa kabla yao katika bani Israeli. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaahidi wale wa Israeli kwamba atawapa utawala, na akawapa, wakaitawala dunia, wakaitawala ardhi kadhalika kama alivyowafanya wale watawala katika ardhi na katika miji yao, na nyinyi mtakuwa watawala katika ardhi. Na atawamakinishia wao dini yao ambayo yeye ameiridhia kwao, yani hii dini ya Uislamu itapata umakinifu, itasimama sawa sawa. Na atawabadilishia wao baada ya hofu, walikuwa wakiishi kwa hofu, wakiogopa washirikina wa Makka, wakiogopa shari za Mayahudi, Mayahudi wa Bani Quraidha, Bani Nadhiri, Mayahudi wa Khaybar, na watu yatarabbasuna bihim ad-dawa'ir, kadhalika kama walivyokuwa wakiogopa Waajemi, dola ya Wafursi, wakina Kisra na Sharwan, na dola ya imperatoriyatu Rum, Warumi na wengineo, walikuwa wakikaa watu wakiishi kwa hofu. Sasa Allah tabarak wa taala atawaondolea ile hofu, badala ya hofu itatawala amani. Anaweza kusafiri mwanamke kutoka Madina mpaka Sanaa, la yakhafu illa Allah wa dhiba fi ghanamihi, hamwogopi yoyote. Mtu atasafiri kutoka Madina mpaka atafika Sanaa, hakuna katikati kuna kitu na kiogopa, ati kuna maharamia, kuna makutaa wa tariki, majambazi huko, kuna makabila labda fulani hivyo kikafiri atamvamia, hakuna kitu kiogopa. Anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na pingine hofu yake itakuwa kwa mbwa mwitu na wanyama wakali dhidi ya wanyama wake, mbuzi na kondoo. Lakini amani itatawala. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, watakuwa wananiabudu mimi na wala hawanishirikishi mimi na kitu chochote. Wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun, na yoyote atakayekufuru baada ya hapo au baada ya hayo, basi hao ndio mafasiq, humul fasiqun, hao ndio mafasiki wa kweli hasa. Sasa tunapozisoma hizi aya hatutakiwi kuwa na papara, tutakiwa tuende hatua baada ya hatua, tuangalie aya yaliyoahidiwa na matokeo yalivyokuwa, uhalisia wake, historia inatuambiaje. Sasa tunapolitazama hili tunaona kwamba kweli ahadi ya Allah ilitimia, kwa sababu ahadi hii walioahidiwa ni watu wenye sifa maalumu, ambayo hata sisi tukizitimiza sifa hizo tutapata ahadi hiyo. Ni imani ya kweli na matendo mema. Sisi tukiwa tunashikamana na ule Uislamu wa kweli, hasa imani ile ya kisawa sawa, na tukawa tunashikamana na matendo mema, Allah subhanahu wa ta'ala atatutimizia hii ahadi. Sasa wenzetu ahadi hii ilitimia kwao, yani wao walitekeleza walitakiwa walifanye, imani ya kweli walijengwa kiimani wakajengeka, walijengwa kiimani wakajengeka, na matendo yao yalikuwa ni mema. Allah subhanahu wa ta'ala akawatunuku wao mamlaka katika ardhi. Kwa hiyo ukisoma historia ya futuhati Islamia, Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza historia yake, hakutoka nje ya jazira al-Arab, jaziratul Arabiyya, hakutoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kufika Iraq, wala hakuwahi kufika Yemen, wala hakuwahi kufika Misri, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alisafiri kwenda Sham alipokuwa mdogo, na alikwenda Sham alipokuwa mtu mzima sasa, na biashara za Bibi Khadija. Akaenda tena Sham mara nyingine sasa, baada ya utume akaenda Sham katika njia ya kimuujiza. Subhana alladhi asra bi 'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Hii ni safari ya aina yake sasa, lakini hakutoka nje ya hapo, aliishia ndani ya jazira, na aliwatuma watu wake, wewe Muadh nenda Yemen, wewe fulani nenda mahali fulani. Amewaamini kwa vile alivyowajenga, kweli wakenda. Bali kabla haja kwenda Madina, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amwambia, wewe Mus'ab na wewe fulani na fulani, nendeni Madina kwanza, kawasomesheni watu dini. Amewaamini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kweli wakenda, wakayaandaa mazingira, wakawasomesha watu Uislamu. Ikawa katika mji wa Madina Mtume sallallahu alaihi wasallam atajwa kila nyumba, na hajafika, wamefika masahaba zake, ndio wawakilishi wake. Waislamu wametoka Maka wakakimbia, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelekeza, nendeni katika ardhi ambayo kuna mfalme ambaye watu hawadhulumiwi mbele zake, nendeni Habasha. Watu wakavuka bahari wakenda mpaka Uhabeshi. An-Najashi alislimu akafuata Uislamu kwa ile hali aliyokuwa nayo, na watu wake waliokuwa wamemzunguka, hali Qur'ani imemzungumza. Waislamu waliokule kina Jaafar na wenzao walimfikisha ule Uislamu kule, wakaumathili Uislamu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameondoka kote kulikuwa Uislamu bado haujakita kama dola. Alipoondoka masahaba walichukua nafasi yake. Katika zama za Umar ndio daula ya Wafursi, imperatoria yao ilipoanguka kabisa, na wakati huo wao walikuwa ni super power, watu wenye nguvu. Basuhum shadid, sikusudii aya, nakusudia wao kwamba basuhum shadid, vita vyao ni vikali. Ile aya inazungumzia Mayahudi, basuhum bainahum shadidun. Wao walikuwa ni wapiganaji hodari, ni watu wenye mipango ya vita, lakini mbele ya iman, mbele ya upanga wa Khalid ibn al-Walid hawakuweza kufanya mukawama. Mbele ya upanga wa Khalid ibn al-Walid chini ya uangalizi na usimamizi wa Umar ibn al-Khattab na maelekezo yake hawakuweza kufurukuta Wafursi, kwa sababu Wafursi asili yao, dola yao ni Iran, na wao asili yao hasa ni kuabudu moto. ndio asili yao na ndio ibada zao, na hawalikuwa hawamtaki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu wao katika nufudhi yao walikuwa wakiwatawala mpaka Waarabu katika sehemu za Iraq na sehemu nyingine. Kwa hiyo kukubali Uislamu ina maana kutapoteza zile mamlaka zao, kwa sababu kiongozi atakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, si wao. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopeleka barua kwa watu wa Faris, kwa watu wa Irani, kwa Waajemi, Kisra kwa ujeuri akaichana ile barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jeuri kabisa, hataki kusikia. Na hivyo hivyo ilivyokuwa kwa Warumi, Wakristo wa Sham, Warumi. Mfalme alitaka kuslimu, kisha akawaambia watu kwamba huyu bwana kama ikiwa haya maneno anayosema ni kweli, wasayamliku maudhi aqadamaiya hataini, huyu atakuja kumiliki mahali pa nyoyo zangu hizi mbili, atakuja kutawala mpaka huko. Kwa mimi rai yangu tumfuate. Watu wake wakapiga kelele pale, wakaona kwamba huyu mtu ni mbaya, akaona yeye nitakosa ukubwa mimi. Akawaambia rudini, nilikuwa na wajaribuni mimi katika imani zenu, kumbe nyinyi katika imani zenu mko madhubuti, sisi tuendelee na dini yetu. Achana Muhammad. Lakini kwa tayari kashakubali. Herakli Azimu Rum. Sasa yote hayo, lakini pamoja na vishindo vyao na nguvu zao, wakitoka katika vita vyao wanakuja na tembo, ndovu wale. Waarabu wamepanda farasi na ngamia, au wamepanda punda na nyumbu kwa ajili ya kupigana, wao wanapanda matembo, mandovu wanapigana. Ngamia au farasi akimwona tembo anakimbia. Vita ikawa ngumu, lakini hawakuweza. Na wakitoka jeshi lao, Waislamu 1500, 1010, wao wanatoka 100,000, 200,000, jeshi kubwa, lakini hawakuweza kusimama mbele ya upanga wa Khalid ibn al-Walid. Dola ya Wafursi ikaanguka. Habari zikaelekea upande wa Rum, kadhalika hawakuweza kusimama mbele ya upanga wa Khalid ibn al-Walid na al-Muthanna ibn al-Haritha na wengineo. Dola ya Warumi nayo ikaanguka. Uislamu ukatawala sehemu zote hizo, ikawa hakuna Warumi tena, wala hakuna Kisra, wala hakuna chochote. Uislamu ukaingia mpaka Misri, ukaenda mpaka ukafika Kairawan, Tunis. Uislamu ukaenda ukavuka mpaka Morocco magharibi huko, Ad-Darul Bayda, ukavuka Jabal Fariq, Gibraltar, ukaingia katika Ulaya ya magharibi, ukaingia Spain. Uislamu ukakaa Spain kwa karne na karne, karne nane. Kashakila wakakimbia na wengine wakaslimu. Spain ikatoa maulama wakubwa, miongoni mwa maulama wa Kiislamu kina al-Imam al-Qurtubi, hao kina Ibn Hazm al-Zahiri, kina al-Imam Abdul Walid al-Baji, wakina Ibn Rushd al-Hafidi na babu yake na wengine maulama wakubwa wakubwa, kina Ibn Abd al-Barr, kina Imam Shatibi al-Ghirnati, wana wachuoni wakubwa wakubwa wa Kiislamu wakatokea Spain. Huko mashariki ndio hivyo hivyo. Uislamu ukenda huko Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, wapi huko, Georgia, wapi, Armenia, kote huko Uislamu ukatangaa, ukaingia mpaka bara Hindi na sehemu nyingine. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Ya hadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ikatimia katika zama za makhalifa waongofu. Khilafa Rashida ilipoondoka, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alishasema ukhalifa utakaokuwa katika minhaji na mfumo wa kiutume ni miaka 30, kisha utakuja ufalme. Na ndivyo ilivyokuja. Baada ya sulhu ya mwaka 41 hijiria, Husaini Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuamua kwamba basi vita, akajiuzulu nafasi aliyonayo, akamwachia Muawiya. Mwaka ule ukaitwa mwaka wa umoja, amal jamaa, mwaka wa umoja. Waislamu wote wakaungana, ikawa hakuna mapigano tena baina yao, hakuna ugomvi. Hasan akasuluhisha baina ya pande mbili za Waislamu zilizozozana, wakaungana watu kwa kitu kimoja. Baada ya pale ikawa ni ufalme. Kaja Muawiya, amekuja Yazid, amekuja Muawiya tena ibn Yazid, wakaja Banu al-Hakam, Banu Marwan, wakaondoka wale. Ikaja daula mwaka 132 hijiria, ikasimama daula ya Abbasia. Banu Umayya wakahama katika Jaziratul Arab, ndio wakapeleka Uislamu huko Spain. Kwa hiyo Uislamu ukaenda mpaka katika kuta za China huko sharqan. Uislamu ukafika mpaka Java, Indonesia. Uislamu ukafika mpaka Europe. Uislamu ukafika mpaka mashariki ya Afrika, mpaka kusini yake. Uislamu ukafika magharibi mwa Afrika, mpaka Mali huko na sehemu nyingine, Senegal na sehemu nyingine. Uislamu ukawa umetapakaa katika ardhi kwa ahadi aliyoahidi Allah tabaraka wa taala. Uislamu ambao sasa sisi twajivunia, mimi Muislamu bwana, mimi sitaki, mimi mtoto wa Kiislamu bwana, babu na baba na baba. Uwezi vyovyote utakavyodai Uislamu, Uislamu utakavyojidai, huwezi kuwavuka maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndiyo sababu ya wewe kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa ndiyo sababu ya wewe kujua Uislamu. Kwa hiyo ni kikundi maalumu kilijengwa, kikasukwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kikasukika, walijengwa wakajengeka. Sasa tukisema tuzungumza matukio yao kwa tafasili, kupambanua moja baada ya jingine, hatutaweza kutumia muda wa siku hizi mbili wala wiki mbili wala miezi miwili. Kwa tunachopeana ni kukumbushana zile nukta muhimu na kutoa changamoto kwamba tunatakiwa tusome sana, tuwasome watu hawa, tuwajue. Sasa mimi uzungumzaji wangu unakwenda kwa hatua kwa hatua, kama hatua baada ya hatua. Kama nilivyosema, nilianza mpaka saa 5 kamili, tukasema tunapumzika kidogo. Sasa hivi ni saa 5 na nusu. Kuna ratiba nyingine itakayo iendelee kidogo, alafu ndo nije niendelee tena. Lakini kwa ufupi, tuondoke hapa tukijua ya kwamba huu Uislamu tulioletewa sisi kuanzia Qur'an waliohifadhi na masahaba, alikuwa Mtume sala salam anawasomea tu zile aya, anawaambia hiyo ijalieni sura hiyo au aya hiyo katika sura fulani, wao wanahifadhi kwa vifua vyao. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilma, hizo ni aya zilizo wazi wazi zenye kubainisha zilizomo ndani ya vifua vya watu waliopewa ilmu. Zile ni nyoyo maalum. Sio leo sisi mpaka tushike msahafu tuanze kusoma, kuhifadhi kwenye pia kugumu, uhifadhi mara dakika 5 mshasahau. Walikuwa wakihifadhi ile Qur'an kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika walikuwa wakipokea maana na tafsiri ya Qur'an kutoka kwenye vitendo na kauli za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali yakawa matendo yao wao pia wanaoyatenda mbele za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiyenyamazia ya wadini, fulani kafanya jambo fulani mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema kitu. Dini hiyo, hiyo ni dini. Watakiwa wewe ulifanya jambo hilo kwamba ni dini. Kwa hiyo si watu wa ovyo ovyo. Hiyo ndio hali ilivyokuwa kwa watu hawa. Kwa hiyo ni watu waliojengwa, tutakiwa sisi tuwasome, tuwafahamu, tuwajue kiundani kabisa. Tukiwajua hatuwezi kuyumbishwa, kwa sababu Qur'ani tayari wao ndio waliohifadhi. Mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio wao walioyapokea kutoka kwake, mpaka Qur'ani inawapa wadhifa na kazi wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anawaambia Allah, wadhkurna ma yutla fi buyutikun min ayati llahi wal hikma, yatajeni waambieni watu Nyinyi wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyinyi waambieni watu, wakumbusheni watu yale ambayo yanasomwa kwenye nyumba zenu miongoni mwa aya za Allah na sunna. Msifiche. Tulimwona Mtume sallallahu alaihi wasallam usiku kasimama kafanya kadha wa kadha wa kadha. Waambieni watu. Kwa hiyo wale wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wao walikuwa ndio wajumbe wa yale mambo ya ndani. Wewe kuna mambo nyumbani kwako unayafanya, huwezi kuyafanya barabarani. Huwezi kuyafanya maskani. Ukikaa na mke wako na watoto wako, kuna vitu wewe wavifanya, ukivifanya mbele yetu sisi tutakujeruhi. Yule hana haya, hana aibu, jitu kubwa anafanya mambo fulani bwana. Lakini wewe kuna mambo wayafanya, kuna mazungumzo wazungumza, kuna vitu wavifanya wewe kwenye usiri wako na ahli zako. Sasa vile vinavyowafaa watu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na siri hiyo, ana mambo yake ya ndani na wake zake yanayohitajika, wake zake walikuwa wakiyaeleza. Ndio tukajua sisi masala ya kuoga janaba, masala ya kufanya mambo kama hayo, kwa sababu wake zake waliyaeleza. Kwa wale ni wasimamizi wazuri wa sheria kwa mambo ya nyumbani. Na Waislamu wengine wanawake wakitaka kujua mambo mengine waje kwa wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna jambo fulani vipi kadha wa kadha, na wao ndio wanamuelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah kuna kadha wa kadha wa kadha, vipi hivi? Hii ni hikma kubwa sana. Sasa tutakuja kuona insha Allah baada ya mazungumzo haya tuliyoleta hapa, tutakuja kuona sasa hawa maswahaba ni kina nani, ubora wao uko wapi. Je, ni vijitu tu hivi hivi vijikorofi korofi vilivyokuwa na tamaa ya kutaka mambo ya kilimwengu limwengu hivi na wamemzunguka Mtume kwa kutafuta maslahi, au ni watu wa aina gani? Na tutabaki ndani ya Qur'ani tu, hata kuna mahali popote hii Qur'an tulikuwa nayo, tutawasoma na kuwatazama watu hawa kwa kupitia Qur'an, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nisitoke nje yale malengo au makusudio ambayo nilikuwa nimekusudia, nayo ni makusudio kufika saa 5:30, sijafika na dakika 40 bure hapa. Kwa hiyo mimi nitaishia hapa.